الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ينا لينزنا صحبازي نوزلم موتا تكن فوتا نتوم هذه السيف القيامة تكن عمى الله سبحانه وتعالى تجلب وجوه اللهم أمين. إن شاء الله تعالى كتكسفي اليوم تزمون ذا حديث ينتم صلى الله عليه وسلم أنبوي حديثه وكيف كي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وتقف ينتم صلى الله عليه وسلم حديثي إن ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاجز. متفق عليه. حديثه متم صلى الله عليه وسلم أزمكم في حق المسلم ومسلم زاكي haki ambazo ni lazima muislamu amtendee muislamu zake, bali baadhi ya wanazuoni wakasema kuwa haki hizi ni wajibu muislamu kumtendea muislamu zake. Katika haki ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam atazungumza za muislamu amtendee ndugu yake muislamu, bali ni lazima muislamu amtendee ndugu yake haki hizi, haki ya kwanza akasema raddu salami. Haki ya kwanza muislamu kwa muislamu zake arejeshe salamu. Muislamu anapokutolea salamu ni lazima urejeshe salamu hili. Katika haki za muislamu ni kuitika salamu yake. Japokuwa mna ugomvi katika mambo yenu, mna mambo ambayo labda hamkutani hapo, labda kuna baadhi ya mambo ambayo mmekorofishana, muislamu anapokutolea salamu, mimi mnatambua ni muislamu wenzako, ni lazima uitike salamu hiyo. Katika haki za Uislamu kwa Muislamu zake ni kuitika salamu. Sawa? Mtume akasema wa iyadatul marid, na kuwadhuru au kuwazuru wagonjwa, kuwatembelea wagonjwa. Unapomsikia Muislamu mwenzako anaumwa, nenda ukamzuru. Hili katika haki yake. Muislamu mwenzako anaumwa, nenda umzuru, umtizame, umjulie hali, umwombee dua. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema watibaul janaiz, na kushindikiza jeneza. Unasikia ndugu yako Muislamu amefariki au ndugu yako Muislamu amefisha mtoto wake, toka nyumbani kama hauna mambo ambayo yanakushika au hauna dharura yote ile, ni wewe utoke uende kushindikiza jeneza ndugu yako Muislamu. Jambo la nne Mtume صلى الله عليه وسلم akasema wa ijabatu da'wa, na kuitika wito. Muislamu mwenzako anapokuitisha, itika wito wake. Na wito ambao unajuzu kuitika ni wito ambao ni wa halali. Muislamu anapokuitisha katika wito ambao ndani yake kuna mambo ya haramu, haijuzu kuitika wito huo. Kwa hiyo Muislamu mwenzako anapokuitisha katika jambo ambalo liko ndani yake haramu, haijuzu kuitika wito kama huo. Zimeshao kwa nyuma huko. Tizama pembeni pesa kuzimia. Kwa hiyo Muislamu mwenzako anapokuitisha katika wito, ni lazima umuitikie wito wake. Wito ule kama si hauna ndani yake haramu. Mfano, mtu anapokuitisha kwenye kitchen party, au kicheni dawa cha harusi ambayo ndani yake kuna makaswida yale ya haram, usiitiki wito kama huo. Ndugu yako Muislamu anakuitisha kwenye harusi, harusi ambayo wamekodesha sale, sale hiyo asili yake ni kabare, harusi hiyo usiitiki. Ndugu yako Muislamu amekuitisha katika mambo ambayo mambo hayo ndani yake kuna haramu, usiitiki. Lakini anapokuitisha katika mambo ya mubah, mambo ambayo ni ya halali, ndugu yako Muislamu anakuitisha, ni lazima umuitike ndugu yako Muislamu. Vile vile labda pamekuja shekhe kutoka huko, shekhe huyo asili yake anajulikana ni mtu wa bid'a, mzushi katika dini, kisha ikatokea wakati wanawatangazia mashekhe zenu hapa, kuna shekhe amekuja kutoka huko, kwa hiyo atakuwa na kongamano sehemu fulani, muitikie. Mkishamtambua mtu huyo ni mtu wa bid'a, mzushi katika dini, msiitiki wito kama huo, lakini wito ambao ni wa halali. Labda ndugu yako ameoa, katika harusi yake kuna mambo ya haramu amekuitisha, nenda. Katika mambo fulani alikuitisha nyumbani ukamshauri, nenda. Madam ndani yake kuna haramu. Kisha Mtume wa salama atasema watashmitu al-afis, na kumtakia rehma yule mwenye kutoa chafya. Muislamu mwenzako anapotoa chafya akasema alhamdulillah, mtakie rehma. Kwa maana Mtume anasema idha atwis ahadukum falyaqul alhamdulillah wa yaqulu lahu sahibuhu yarhamukallah wa yaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Muislamu anapotoa chafya aseme alhamdulillah, kisha wa pembeni yake ni lazima amwambie yarhamukallah. Kwa hiyo ni haki yake Muislamu anapotoa chafya na kusema alhamdulillah, wewe mwambie yarhamukallah, ni katika haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzake. Katika hilo nitagusia hapa wa'iyadatul marid, katika haki tano ambazo Mtume amezitaja, mimi nitagusia moja peke yake, iyadatul marid, kwa kumtembelea mgonjwa. Hii ni haki ambayo wengi katika Waislamu wameisahau haki hii. Waislamu leo wanakuwa watembelei wagonjwa, Waislamu leo wanakuwa awaende kuwadhuru ndugu zao Waislamu wanapoumwa, Mtume Allah subhanahu katika hadithi ambayo kapokea Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atasema kumwambia mja wake, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, maritu wa lam ta'udni, mimi nimeumwa lakini haukuja kuniona. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia mja wake siku ya kiyama hivyo, ewe mwanadamu, mimi mola wako nimeumwa lakini haukuja kuniona. Qal, mwanadamu yule atasema, ya rabbi, ewe mola, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, vipi umeumwa na vipi ningekuja kukutembelea wewe aliyakuwa wewe ni mola wa ulimwengu wote, vipi wewe Allah subhanahu wa ta'ala utaumwa, vipi wewe Allah subhanahu wa ta'ala ningekuja kukuona hali ya kuwa wewe ni mola wa ulimwengu wote. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala tamjibu na kusema, ama alimta anna abadi fulanan maridha falam ta'udhu, hivi wewe haukufahamu ya kwamba kuna mja wangu fulani aliyeumwa kisha ukashindwa kwenda kumtizama. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani inda, hivi je haujui ya kwamba lau ungeenda kumtizama ndugu yako Muislamu pindi anaumwa ungenikuta na mimi pale. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala atamlaumu mwanadamu siku ya kiyama kuona ndugu yake Muislamu aliumwa na kwenda kumtizama. Na bila shaka unapokwenda kumtizama mgonjwa utamkuta pale Allah subhanahu wa ta'ala, na atakulipa thawabu zilizokuwa nyingi. Jinsi kaipokea al-Imam Muslim katika ubora wa mtu kumdhuru mgonjwa au mtu kwenda kumtizama mgonjwa, an Thu'ban radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam qala innal muslima idha aada akhahu almuslima lam yazal fi hufratil janna hatta yarji'a, qila ya rasulullah wama khulfatul janna, qala janaha. والحديث رواه الإمام مسلم. katika hadithi Mtume anasema inna almuslima idha aada akhahu almuslima, Muislamu anapokwenda kumtembelea ndugu yake Muislamu kipindi anaumwa, lam yazal fi khurfati aljanna hatta yarji'a, mtu huyo hatotoka kama Mtume alipoendelea akaulizwa wama khurfati aljanna, aliulizwa ni nini, Mtume akasema mtu huyu hatoacha kuwa katika mabustani ya pepo na matunda yake mpaka atakaporejea. Bimaana mtu anapotoka na kwenda kumtazama mgonjwa, wakati ule anakuwa yuko pepuni. Safari yako unatoa mguu wako, unakwenda kumzuru au kumtizama mgonjwa, wakati ule unakuwa uko katika mabustani ya pepo hadi utakaporejea nyumbani. Bimaana ukifika katika safari ile unakuwa umekufa katika safari ya peponi. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما خطوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي. نتوما صلى الله عليه وسلم قد حديثي نسيما هكونا مسلم يوتي أتكا يكوين دقم تمليا مسلم ذاك أمباي أنا أموى وكاتي وأصبوي إسفقوا مسلم هوي malaika 70,000 watamwombea dua mpaka jioni. Kwa Muislamu unapotoka kwako na kwenda kumtazama Muislamu wenzako asubuhi, bila shaka mchana wote ule malaika 70,000 wanakaa wakikuombea dua. Viumbe bora, viumbe ambavyo havimwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, vinakaa vinakuombea dua wewe asubuhi hadi jioni. Kisha akasema Mtume wa sallama wa in aadahu ashiya, na vile vile Muislamu anapomtembelea ndugu yake Muislamu wakati wa usiku au wakati wa jioni, illa salla alayhi 70,000 malakin hatta yusbiha, isipokuwa Muislamu huyu malaika 70,000 watamsalia hadi asubuhi. Kwa hiyo ni katika ubora wa mtu kumtembelea nani, mgonjwa. Unapomtembelea mgonjwa wakati wa asubuhi, malaika wanakuombea dua malaika 70,000 hadi jioni. Na vile vile unapotembelea mgonjwa wakati wa jioni, malaika 70,000 wanakuombea dua hadi asubuhi. Sawa? Kisha Mtume SAW akasema wa kana lahu kharifun fil janna, na vile vile mtu huyo atakuwa katika au katika mabustani ya pepo. Mtu huyo atakuwa katika mabustani ya pepo. Sawa? Wal hadith rawahu Imam Tirmidhi wa qala hadith hasan. Vile vile katika kuonyesha ubora wa kumtembelea mgonjwa, na si paka mgonjwa Muislamu peke yake. Muislamu unapotoka na kwenda kumtembelea mgonjwa ambaye si Muislamu, huenda ile kutoka kwako wewe na kwenda kumtizama mgonjwa yule ikawa sababu ya mgonjwa yule kuslimu. An Anas radiyallahu anhu qal kana ghulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Anas ibn Malik anasema palikuwa kijana mmoja Myahudi. Kijana Myahudi huyu alikuwa anafanya kazi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anamtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anas anasema famaridwa, kijana yule Myahudi akaumwa. Alipoumwa faatahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu, Mtume akaenda kumtizama yule mgonjwa, yule kijana Myahudi kwao. Kijana huyo ni Myahudi, si Muislamu, aliumwa. Kisha Mtume SAW akaenda kumtizama kijana huyu. Alipokwenda kumtizama, faqa'ada 'inda ra'si, kijana yule amelala, Mtume akakaa pembeni ya kichwa chake. Faqala la, kisha Mtume akamwambia aslim, silim. Kijana yule alikuwa ni Myahudi. Sasa alipoumwa Mtume anakwenda kumtizama, Mtume akakaa kwenye sehemu ambapo alikuwa amelala kijana yule, Mtume akakaa upande wa kichwa chake, akamwambia aslim, silim, ingia katika Uislamu. Fanadhara ila abihi, kijana yule alipoambiwa hivyo na Mtume akamtizama baba yake. kwa sababu watu wa ukoo walikuwa na heshima sana na wazazi wao, aweza kufanya kitu mpaka mzazi wake amruhusu. Mtume alipomwambia Aslim, kijana yule akaona sina la kufanya, akamtazama baba yake. Alipomtazama baba yake, faqal, baba yake akamwambia kijana yule, atui abul qasim, mti baba Qasim. Baba Qasim ndo mtume. Kwa hiyo mti, fata maneno ambayo kayakwambia. Fa aslama, kijana yule akaslimu. Aliposlimu inasemekana kijana yule akafa. Alipokufa Mtume wa sallama, fa kharaja an-nabiy wa sallama wa huwa yaqul, mtume akatoka pale aliyakuwa anasema, alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kamuokoa kijana huyu na moto. Zama mtu anaslimu wakati wake wa mwisho. Ndio maana usimhukumu mtu kwa matendo yake. Mtu anapokwenda vibaya mlinganie, uenda mwisho wake ni mbaya. Innama al-a'mal bil-khawatim, matendo hutizama mwisho. Mtu anaweza kuwa una matendo mazuri lakini mwisho kwa mbaya, wal-a'yadhu billah. Na mtu anaweza kuwa una matendo mabaya lakini mwisho wako ukawa mzuri. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ajalana minhum. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa na matendo mabaya lakini mwisho wake kwa mzuri. Mfano huyu Myahudi, kijana huyu ambaye alikuwa anaumwa, mtume akaenda kumzuru, kisha mtume akamwambia aslim, slim, kijana yule akaslimu, na mtume akasema alhamdulillah, ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala kamuokoa kijana huyu kutokana na moto. Kwa hiyo katika faida za kuwatembelea wagonjwa hata ambao si Waislamu, miongoni mwa faida yake, huenda wagonjwa wale kwa tabia zenu nzuri za kuwatizama wakaslimu. Kwa kumalizia, mtu anapokwenda kumtazama mgonjwa, ni lazima amuombe mgonjwa dua. Kamtazame mgonjwa kabla ya kutoka, muombe dua mgonjwa yule. An Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu qala, Sa'd ibn Abi Waqqas Allah mridhi anasema, adani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siku moja mtume amekuja kunitizama hali ya kuwa mimi ninaumwa, sawa. Faqal, mtume akasema, na hii ni dua ambayo mtume anatufunza mtu akienda kumtizama mgonjwa aseme. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, Allahumma shfi Saada, Allahumma shfi Saada, Allahumma shfi Saada, akasema mara tatu, Allahumma shfi Saada, ewe Allah mponye Saadi. Kwa sababu sasa tunayokuwa naumwa, kwa unaona sio kuenda sehemu ambapo mgonjwa anaumwa ukamtaja jina mgonjwa, ewe Mola mponye fulani, ewe Mola mponye fulani, ewe Mola mponye fulani, ukasema mara tatu kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni katika dua ambazo mtume ametufunza, unapokwenda kumdhuru mgonjwa au kumtizama mgonjwa, utoke umumombea dua, unamtaja jina, ewe Mola mponye fulani, ewe Mola mponye fulani, ewe Mola mponye fulani, mara tatu. Hiyo ni katika dua ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza, na hadithi kaipokea al-Imam Muslim. Katika dua zingine mtume alitufunza, an Abi Abdillah Uthman ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع يجده في جسده. ويصحاب المشتكي أمتومي وقونجو أمبار لكوانا أموى أو كنا سيهم كتك ملواكي لكوانا أموى أكمان بيام تومي صلى الله عليه وسلم نمين أموى سيهم فلان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتومي أكمان بيام دعا يدك على الذي تألم من جسدك, kamata mkono wako uweke sehemu ambayo unaumwa au sehemu ambapo unasikia unaumwa. Hayo ni mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unapoumwa, kamata mkono wako uweke sehemu ambayo unasikia unaumwa, kisha useme hivi, bismillah, bismillah, bismillah, mara tatu, kisha useme dua wa qul sab'a marrat, kisha usome dua hii mara saba, a'udhu bi'izzati llah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir, najikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mtukufu, au najikinga kwa utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari ambayo imenisibu na ambayo itakayokuja baadaye. Unasoma dua hii mara saba, najikinga kwa utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari au kutokamana na ugonjwa ambao umenisibu wa uhadhi unaokuja moto kwa ukuta baadaye. Kwa dua hiyo unaisoma mara saba, bila shaka ukisoma mjishika katika hiyo sehemu, bismillah, bismillah, bismillah, Allahumma. Au unasema a'udhu bi'izzati Allah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Kuna hadithi hii kaipokea Imam Muslim. Kwa hiyo ni katika sunna za watu wanapokwenda kuwadhuru wagonjwa, unamshika mgonjwa au unamwambia, unasema ewe Mola mponye fulani, ewe Mola mponye fulani, ewe Mola mponye fulani, au unamshika sehemu ambapo anaumwa, unamsomea dua hii ambayo tunaweza kuitaja katika hadithi. Kwa hiyo kimomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusibitishe katika dini yetu. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum. Tiene que poder agregar mi correo. Me salió agregar mi correo.